Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση του ήχου. Η Δέσποινα Καλοχέρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. MediaTel χρέωση 1,36 ευρώ με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Γραμμή παραπώνων 214-214-8020. Λοιπόν, υπάρχουν δύο πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να πούμε από ραδιοφώνου. Το ένα είναι το όνομα του συγκεκριμένου, ο οποίος έχει προφυλακιστεί για παιδική πορνογραφία, είναι Έλληνας συγγραφέας παιδικών βιβλίων. Δεν μπορούμε να πούμε το όνομά του από ραδιοφώνου γιατί χρειάζεται, λέει, εισαγγελική εντολή. Το δεύτερο πράγμα που δεν μπορώ να σας πω είναι ολόκληρη την ατάκα που είπε ο παππούς σήμερα έξω από το σούπερ μάρκετ την ώρα που πήγε εκεί ρεπόρτερ του Αντένα στην πρωινή εκπομπή του Παπαδάκη. Δεν γίνεται να σας πω την πρώτη λέξη της ατάκας καθότι δεν το επιτρέπει το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο. Η δεύτερη λέξη της ατάκας ήταν καπαμά. Αφορούσε το καλάθι του νοικοκυριού το λεγόμενο. Ο παππούς λοιπόν προσέγγισε όλη αυτή την ιστορία με έναν εύγλωτο τρόπο. Επαναλαμβάνω, δεν μπορώ να πω την πρώτη λέξη. Κυκλοφορεί και σε καλαβρέζικα, κυκλοφορεί και σε μάντολες. Σε εξαιρετικές δε περιπτώσεις κυκλοφορεί και σε μπλε χρώμα. Πίτσες. Λοιπόν, θα κάνουμε τώρα λοιπόν ένα πείραμα. Ποιο είναι το πείραμα? Θα υποθέσουμε ότι οι άνθρωποι δεν είναι πολιτικοί απατεώνες. Θα κάνουμε αυτή την υπόθεση. Επίσης θα υποθέσουμε ότι το καλάθι τους δεν είναι καλάθι πολιτικού ψεύδους. Θα υποθέσουμε ότι το καλάθι τους δεν είναι καλάθι πολιτικού εμπεγμού, ούτε καλάθι λαϊκισμού, ούτε καλάθι φτηνής πολιτικής προπαγάνδας. Θα κάνουμε λοιπόν αυτή την υπόθεση. Τι συμπεριλαμβάνει λοιπόν η εξίσωση σε αυτή την υπόθεση? Ότι λένε απολύτως αλήθεια όταν ισχυρίζονται ότι οι τιμές με τις οποίες θα αγοράσετε τα 51, 71, 181 προϊόντα στα σούπερ μάρκετ θα είναι οι τιμές της 3ης Οκτωβρίου και όχι της Δευτέρας ή 3ης Νοεμβρίου. Θα υποθέσουμε δηλαδή ότι έχουν αφαιρέσει τις αυξήσεις που είχαν κάνει για να παρασταίνουν ότι κρατάνε τις τιμές ίδιες και όχι χαμηλότερες. Το χαμηλότερο στο λένε είναι αυτό που λέμε καμιά λεξούλα για να ξέρετε τι τώρα, έτσι. Παίρνουμε λοιπόν ως υπόθεση ότι λένε αλήθεια ότι οι τιμές, λέει, σήμερα και αύριο και μεθαύριο και αντιμεθαύριο θα είναι ίδιες με τις τιμές που ήταν 3 Οκτώβρη. Προσέξτε λοιπόν τώρα τι λένε οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι μας λένε λοιπόν ότι οι τιμές θα είναι τέτοιες όπως αυτές διαμορφώθηκαν το Σεπτέμβρη με πληθωρισμό 12%. Ο οποίος πληθωρισμός 12% του μήνα Σεπτέμβρη ήρθε να προστεθεί στον πληθωρισμό 11,4% του Αυγούστου, που εκείνος είχε έρθει να προστεθεί στον πληθωρισμό 11,6% του Ιουλίου, που εκείνος με τη σειρά του είχε έρθει να προστεθεί στον πληθωρισμό 12,1% του Ιουνίου, που ο πληθωρισμός του Ιουνίου είχε έρθει να προστεθεί στον πληθωρισμό 10,7% του Μαΐου, που εκείνος ο πληθωρισμός ήταν ο πληθωρισμός που προστέθηκε στον πληθωρισμό 10,2% του Απριλίου και εκείνος με τη σειρά του είχε προστεθεί στον πληθωρισμό 8,9% του Μαρτίου. Καταλαβαίνετε γιατί πολιτικούς απατεώνες μιλάμε. Πουλάνε φτίνια, επικοινωνιακή φτίνια, πουλάνε καλάθι εμπεγμού, το οποίο το βαφτίζουν καλάθι του νοικοκυριού, όταν σύμφωνα με τα δικά του στοιχεία, και δεν συμπεριλαμβάνω εδώ τον μήνα Οκτώβρη, γιατί είπαμε, Είμαστε καλόπιστοι άνθρωποι και παίρνουμε ως δεδομένο ότι λένε αλήθεια ότι οι τιμές θα είναι οι τιμές της 3ης Οκτωβρίου. Προσέξτε λοιπόν, μέσα σε ένα χρόνο, σύμφωνα με τα δικά τους τα στοιχεία, έχεις μία αύξηση από Σεπτέμβρη σε Σεπτέμβρη, Σεπτέμβρη του 2021 με Σεπτέμβρη του 2022, στα είδη διατροφής πάνω από 13%. Έχεις αυξήσει τη στέγαση πάνω από 35%. Έχεις αυξήσεις στα διαρκή αγαθά, στα είδη νοικοκυριού και στις υπηρεσίες πάνω από 9%. Έχεις αυξήσεις στις μεταφορές πάνω από 14%. Μόνο μέσα σε ένα μήνα. Μόνο μέσα σε ένα μήνα, είπα, δεν συμπεριλαμβάνω τον Οκτώβριο, στο μήνα Σεπτέμβρη, σε σύγκριση με το μήνα Αύγουστο, έχεις αυξήσεις πάνω από 41% στην ένδυση και στην υπόδεση. Το καλάθι του ψεύδους τους, αυτό το καλάθι, το φτηνό του νοικοκυριού κτλ., έρχονται να το πουλήσουν την ώρα που, με βάση τα δικά τους ξαναλέω στοιχεία, και όχι τον Οκτώβρη μέσα, από Σεπτέμβρη σε Σεπτέμβρη. Τον τελευταίο χρόνο λοιπόν, οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν αυξηθεί κατά 332%, επαναλαμβάνω, 332% φυσικό αέριο. Πετρελαίου θέρμανσης κατά 65,1%, του ρεύματος κατά 30,5%. Για να πάμε τώρα στα τρόφιμα, στα προϊόντα διατροφής, τα γαλακτοκομικά έχουν αύξηση πάνω από 23%, τα αυγά πάνω από 23%, το ψωμί πάνω από 18%, τα δημητριακά 18,4%, τα κρέατα πάνω από 17%, τα λάδια 17%, πάνω από 14% ο καφές. Και έρχονται και λένε ότι μετά από όλες αυτές τις αυξήσεις, εδώ και ένα χρόνο, όταν θα πας να πάρεις το προϊόν στη διπλάσια τιμή από αυτήν την τιμή που το έπαιρνες πέρσι, αυτοί θα σε έχουν φτιάξει, με βάση τις συγκεκριμένες τιμές που σας είπα, καλάθι του νοικοκυριού φτηνό. Λοιπόν, πρόκειται για μία από τις φτηνότερες προπαγανδιστικές παραστάσεις που έχει δώσει αυτή η κυβέρνηση, αλλά με πάρα πολύ ακριβό εισιτήριο. Έχουμε λοιπόν το επικοινωνιακό σοου της κυβερνήσεως κατά την προσφυλή δε συνήθεια του αρμοδίου υπουργού. Εγκαινιάστηκε αυτό σήμερα, είναι η πρώτη μέρα εφαρμογής του λεγόμενου καλαθιού του νοικοκυριού. Είχαμε περιοδεύοντες θειάσους κυβερνητικούς από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ. Αυτό συνέβη μια μέρα μετά τη τσάμπα μαγκές, πρέπει να σας πω, της κυβερνήσεως, όταν ο αρμόδιος υπουργός δήλωνε χτες στην τηλεόραση ότι δεν θα επιβάλλει σε κάποιον να πουλάει με ζημία. Με ζημία, καταλάβατε, δεν θα επιβάλλει σε κάποιον να πουλάει με ζημία. Το να επιβάλλουν όμως σε κάποιους να ζούνε με 3,60, αυτό μπορούν να το κάνουν. Τι έρχονται και λένε λοιπόν, τι έρχονται και λένε στον ελληνικό λαό, που το 1/3 των εργαζόμενών του στον ιδιωτικό τομέα ζει με 330 ευρώ καθαρά, 330 ευρώ καθαρά. Και όταν ο μέσος μισθός των εργαζόμενων του ιδιωτικού τομέα για τους οποίους κόπτονται, ο μέσος μισθός του είναι κάτω από το χιλιάρικο, του λένε λοιπόν στον εργαζόμενο των 400, των 600, των 800 ευρώ, μιλάμε για τον εργαζόμενο που φτωχοποιήθηκε βία, που είδε το μισθό του να κατακριμνίζεται, ότι θα κερδίσει, λέει, λεφτά, πότε? Όταν οι ιδιοκτήτες των σούπερ μάρκετ ήδη θησαυρίζουν. Προσέξτε, ο συνολικός τζίρος για τα καταναλωτικά αγαθά στην εξεταζόμενη αυτή περίοδο έχει ανέλθει σε 5,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Δισεκατομμύρια ευρώ. Πέρυσι 5,2 δισεκατομμύρια. Τα σούπερ μάρκετ τη διετία 2019-20, θυμίζω, ήταν η πανδημία, έτσι, είχαν συνολικά έσοδα 24 δισεκατομμύρια ευρώ. Τι λένε στον εργαζόμενο, σε αυτόν ο οποίος έχει χάσει το 40% του εισοδήματός του λόγω των διαρκών αυξήσεων και ανατιμήσεων, του λένε ότι θα βρει το καλάθι της φτήνιας όταν σε σχέση με το Σεπτέμβρη του 2021 φέτος έχουμε αυξήσεις στις τιμές βασικών διατροφικών προϊόντων που διαμορφώνονται ως εξής. Ένα δείγμα θα σας δώσω. Αλεύρι αυξημένο κατά 40%, πουλερικά κατά 25%, τυριά πάνω από 25%, το φρέσκο το γάλα πάνω από 23%, το ψωμί 22,23%, ζυμαρικά 20,26%. Τα ζυμαρικά είναι αυτά τα μακαρόνια που έλεγε ο βουλευτής τους ότι κρατάνε το ΦΠΑ για να αγοράζουν οι πλούσιοι περισσότερα μακαρόνια και να εισπράττει το κράτος περισσότερο ΦΠΑ από τους πλούσιους. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτή είναι η κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί σε ό,τι αφορά το βαλάντιο του νοικοκυριού, του λαϊκού νοικοκυριού, όχι εκείνου που έχουν αυτοί στο μυαλό τους. Στην πραγματικότητα λοιπόν, αυτό το οποίο βλέπουμε να κάνει η κυβέρνηση είναι μια χυδαία κανονικοποίηση της φτώχειας. Κανονικοποιούν τη φτώχεια. Ένα κανονικό φαινόμενο λοιπόν είναι αυτό, και βγαίνει και ο αρμόδιος υπουργός και λέει τι να κάνουμε, παντού έχει πληθωρισμό, σε όλο τον κόσμο έχει πληθωρισμό, ως εκ τούτου θα έχουμε και εδώ πληθωρισμό. Αυτό λοιπόν το οποίο θέλουν είναι να εγκυβωτιστεί η λαϊκή οικογένεια σε ένα κολπάκι, σύμφωνα με το οποίο θα καλείται να πηγαίνει από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για να βρει το πιο φτηνό προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της. Ποια είναι η πραγματικότητα? Η πραγματικότητα είναι ότι όλο αυτό το οποίο έχουν στήσει είναι, επαναλαμβάνω, ο πιο φτηνός πολιτικός εμπεγμός, ο πιο φτηνός λαϊκισμός που έχουμε δει μέχρι τώρα. Έρχονται και πουλάνε καταναλωτική φτήνια καλάθια εμπεγμού, τα οποία βαφτίζουν καλάθια του νοικοκυριού, όταν ο δείκτης τιμών καταναλωτή το Σεπτέμβρη, επαναλαμβάνω, όχι τον Οκτώβρη, γιατί τι είπαμε? Είπαμε ότι θα θεωρήσουμε ότι δεν είναι ψεύτες οι πολιτικοί ψεύτες. Εντάξει, δεν θα πάρουμε λοιπόν τις τιμές του Οκτωβρίου, θα πάρουμε τις τιμές όπως αυτές διαμορφώθηκαν το Σεπτέμβρη. Έχουμε λοιπόν ένα δείκτη τιμών καταναλωτή το Σεπτέμβρη του 2022 που αυξάνεται σε ετήσια βάση κατά 12%. Αυτό λοιπόν το πουλάνε ως φτήνια αυτή τώρα. Και στην πραγματικότητα τι είναι αυτό το οποίο κάνουνε? Ότι ακόμα και σε αυτές τις συνθήκες της ακρίβειας, σε αυτές τις συνθήκες των ανατιμήσεων, στέλνουν τον κόσμο στις μεγάλες αλυσίδες, κλαίνε βεβαίως τα μικρομάγαζα, και σε κάθε περίπτωση αυτό το οποίο πουλάνε ως εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού, τι είναι? Οι προσφορές των σούπερ μάρκετ. Αυτά τα οποία διένυμαν μέσω των ραφιών τους στα σούπερ μάρκετ ως προσφορές, αυτοί τώρα τα λογίζουν ως καλάθι του νοικοκυριού. Πώς το λέγανε οι παλιοί, τουλάχιστον στο χωριό μου έτσι το λέγανε, το φτηνό κρέας το τρώνε τα σκυλιά. Έτσι δεν λέγανε οι παλιοί? Μας θεωρούν κάτι σαν τετράποδα. Στην καλύτερη περίπτωση, κάτι σαν ηθαγενείς. Αλλά αφού είναι τόσο κουβαρντάδες και αφού έχουν τη δυνατότητα να κάνουν συμφωνίες με τους σούπερ μαρκετάδες και με όλους τους υπόλοιπους, γιατί με αυτούς κάνουν συμφωνίες και με τους υπόλοιπους δεν κάνουν συμφωνίες κυρίων? Δηλαδή, γιατί δεν αφήνουν τα πράγματα σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους στο πλαίσιο της δικής τους καλής προαίρεσης? Γιατί δηλαδή δεν πάνε στο μισθωτό και να του πούνε, ξέρεις, άμα θέλεις να σου κόψουμε το μισθό. Εκεί δεν πήγαν ποτέ να πούνε στον μισθωτό, άμα θέλεις, εκεί του κόβουν το μισθό με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Δεν έχει άμα θέλεις εκεί. Γιατί δεν πήγαν ποτέ στο συνταξιούχο να του πούν, άμα θέλεις, άμα θες, να κάνουμε μια συμφωνία κυρίων, άμα θες, να σου κόψουμε τη σύνταξη. Εκεί δεν πάνε με το άμα θες. Εκεί πάνε με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Και εν πάση περιπτώσει, αντί να κάνουν αυτές τις τάχα μου συμφωνίες κυρίων με τους σούπερ μαρκετάδες και με όλους τους υπόλοιπους, γιατί δεν κάνουν αυξήσεις στους μισθούς? Γιατί δεν κάνουν αυξήσεις στις συντάξεις? Δεν αντέχει ο δημοσιονομικός τους χώρος? Μα αυτός ο δημοσιονομικός τους χώρος δεν είναι τίποτα περισσότερο ή τίποτα λιγότερο από τα κλεμμένα με τη μορφή των φόρων, με τη μορφή του ΦΠΑ, με τη μορφή των ειδικών φόρων κατανάλωσης, όχι από το πλεώνασμα των εργατών και των υπαλλήλων, αλλά από το υστέρημά τους. Μέσα από αυτούς τους κοτσουρεμένους μισθούς, μέσα από αυτές τις κοτσουρεμένες συντάξεις, εισπράττουν και δυσθεώρατους έμεσους φόρους, τους οποίους μετά πουλάνε ως χρηστή και άριστη διαχείριση. Γι' αυτό σας λέω, πρόκειται για το πιο φτηνό καλάθι εμπεγμού στα 3 χρόνια που έχει επιδράμει αυτή η αριστεία. Δέκα μείον πέντε μείον πέντε, έξι δια δύο συν οκτώ, 20 φορές το 15, 11 και 7, 18. Σύνολο 16, πρέπει να είναι εντάξει. Λες να έχω λάθος, ας τα ξαναδώ. 10 μείον 5 μείον 5, 6 δια 2 συν 8, 20 φορές το 15, 11 και 7, 18. Σύνολο 16, μάλλον είναι εντάξει. Ώρα να πέσω και να κοιμηθώ. Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Κι όταν θα ψάχνω για θέση, θα είναι αργά. Λέγαμε λοιπόν πως μείον 5, 6 δια 2 συν 8, 20 φορές το 15, 11 και 7, 18. 10 μείον 5, 3 παρά 5, άστα και σπίτι θα τα ξαναδώ. 10 μείον 5 μείον 5, 6 δια 2 συν 8, 20 φορές το 15, 11 και 7, 18. Σύνολο 16, όλα είναι εντάξει. Ώρα να φάω και να κοιμηθώ. Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Κι όταν θα ψάχνω για θέση, θα είναι αργά. Έχουμε και λέμε μείον 5, 6 δια 2 συν 8, 20 φορές το 15, 11 και 7, 18. Σύνολο 16, σίγουρα είναι εντάξει. Δεν έχω λάθος, μας τα ξαναδώ. 10 μείον 5 μείον 5, 6 δια 2 συν 8, 20 φορές το 15, 11 και 7, 18. Κι όμως κατά βάθος κάπου υπάρχει λάθος. Κάπου την έχουμε πατήσει κι οι δυο. Κι όμως κατά βάθος κάπου υπάρχει λάθος. Κάπου την έχουμε πατήσει κι οι δυο. Πρωί για ψώνια, με μπιγκουτί και παντελόνια. Και καθώς τρέχει μουρμουρίζει, να μην ξεχάσω τα πεμπόνια. Καθώς περνάει από την πλατεία, στο κιόσκι βρίσκει τη Μαρία. Κι οι δυο μαζί πια συνεχίζουν, ενώ από τα καφενεία. Κατευσυγμένα και πλαστικά. φως και στριμοξίδι, και που λίγο βρυσίδι. Μα όλα αυτά με κάποια χάρη, διαλέγοντας το κουνουπίδι. Κυρίες σικ με τα σκυλιά τους, χοντροί που τρίβουν την κοιλιά τους, και δυο γριούλες με μανία, ψάχνουν τροφή για τα γατιά τους. Υπόπηχάνει τη Μαρία, το νου της είχε στο φαντάρο, που την κοιτούσε με λαγνία. Με βιάση φτιάνει το μαλλί της κι απ' την πολύ την ταραχή της. Της πέφτουν ξαφνού τα πεπόνια. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν στο σούπερ μάρκετ. Μεταξύ αυτών που συμβαίνουν στο σούπερ μάρκετ είναι και αυτά που έλεγε ο Πουλικάκος πριν από μερικές δεκαετίες. Να επαναλάβω. Μάρτης, πληθωρισμός 8,9%. Απρίλης 10,2%. Μάης 10,7%. Ιούνιος 12,1%. Ιούλιος 11,6%. Αύγουστος 11,4%. Σεπτέμβρης 12%. Και σταματάω εκεί, γιατί είπαμε, είμαστε καλόπιστοι άνθρωποι και θα ισχυριστούμε ότι οι πολιτικοί λαϊκιστές, οι οποίοι επιδίδονται σήμερα στο καλάθι του ψέματος, στο καλάθι του ψεύδους, γιατί τα είχαμε χήμα, τα βρήκαμε και με καλάθια τώρα, λένε αλήθεια. Ποια είναι η αλήθεια? Ότι οι τιμές, λέει, θα είναι οι τιμές της 3ης Οκτωβρίου. Δηλαδή, όλες αυτές οι αυξήσεις που έχουν γίνει ένα χρόνο τώρα, τις πουλάνε ως φτήνια οι άνθρωποι. Που δεν συμβαίνει ούτε καν αυτό. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο κύριος Απόστολος Ραυτόπουλος, πρόεδρος των Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδος. Κύριε Ραυτόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Μπουγιόπουλε, σας και τους ακροατές. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Τι είδατε εσείς σήμερα στα σούπερ μάρκετ στο καλάθι του νοικοκυριού? Να κάνουμε 4-5 παρατηρήσεις. Παρακαλώ. Από τις 13 αλυσίδες σούπερ μάρκετ που συμμετέχουν στο καλάθι του καταναλωτή, οι δύο αλυσίδες δεν είναι πανελλαδικής εμβέλειας. Είναι σε κάποια συγκεκριμένη περιοχή μόνο. Σε κάποια συγκεκριμένη πόλη. Και η μία και η άλλη. Το ένα. Το δεύτερο. Τρεις-τέσσερις από αυτές τις αλυσίδες δεν έχουν τα 51 προϊόντα. Αλήθεια, ο Γενικός Γραμματέας, ο Υπουργός, δεν είδανε πριν ανεβάσουν τις λίστες ότι αυτές οι αλυσίδες δεν έχουν 51 προϊόντα από την πρώτη κιόλας ημέρα. Τρίτον, υπάρχουν αλυσίδες μέσα που έχουν το ίδιο προϊόν από 2 έως 11 φορές. Όπως καλά τα ακούσατε. Δηλαδή. Έως 11 φορές. Ένα, το ίδιο προϊόν. το έχουν, είναι αναγραμμένο μέσα στην σελίδα της αλυσίδας της συγκεκριμένης 11 φορές. Για να φαίνεται ότι το 40 είναι 51 γι' αυτό. Έχει τρεις σελίδες. Όχι, έχει τρεις σελίδες. Κανονικά θα έπρεπε όλες τα 51 προϊόντα, κύριε Μπογιόπουλε, να είναι σε μία σελίδα. Δύο με τρία σούπερ μάρκετ είναι μία σελίδα. Όλες οι άλλες αλυσίδες είναι από δύο έως τρεις σελίδες μέσα στο e-καταναλωτής. Εκείνο το οποίο βέβαια πρέπει να πω είναι ότι υπάρχουν και αλυσίδες οι οποίες έχουν πλέον των 51 προϊόντων. Ναι, δηλαδή, κάπου είδα μέχρι 78 λέει. 87. Ναι. 97, συγγνώμη. Μάλιστα. Μέχρι 97. Όμως εδώ πέρα υπάρχει το εξής. Μας είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Εμπορίου, ο κ. Παπαθανάσης, το πρωί ότι κάνανε και διαπιστώσεις κτλ. Μας είπανε ότι ιδιωτικής ετικέτας στο καλάθι του καταναλωτή δεν θα υπερβαίνει το 40%. Από 20 έως 40%. Και το βγήκαν και το είπαν και το πρωί σε τηλεοπτική εκπομπή και στη συνέχεια. Εμείς έχουμε διαπιστώσει και είναι στη διάθεσή σας τα στοιχεία βέβαια, από έχουν έως 79,4% προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Μάλιστα. Δηλαδή, μιλάμε για τα δικά τους προϊόντα, για τις προσφορές που μάλιστα, κάνουν. Μάλιστα, δηλαδή. Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Για τα δικά τους προϊόντα. Είναι οι γνωστές αυτές εβδομαδιαίες προσφορές των σούπερ μάρκετ. Ακριβώς. Και μιλάμε για μεγάλες αλυσίδες, τεράστιες, όπου μπαίνει ο καθένας μέσα σε όλη την Ελλάδα, είναι περίπου της τάξης του 60% της ιδιωτικής ετικέτας από τα προϊόντα τα οποία έχουν μέσα στο καλάθι του καταναλωτή. Αυτό που λέτε τώρα, το 79,4% των προσφορών τους είναι σε μέσους όρους ή μέχρι εκεί φτάνει. Όχι, αυτή η μία αλυσίδα έως εκεί φτάνει. Έως εκεί φτάνει, έως το 79,4%. Δηλαδή αυτό που μας λέτε είναι ότι η κυβέρνηση πασάρει τις εβδομαδιαίες προσφορές που ούτως ή άλλως έχουν τα σούπερ μάρκετ ως κυβερνητική πολιτική κατά της ακρίβειας. Έτσι ακριβώς, όπως το είπατε. Μάλιστα. Και να πω κάτι, εδώ πέρα υπάρχει το εξής. Βλέπετε παράδειγμα ένα προϊόν ιδιωτικής ετικέτας σε μία αλυσίδα σούπερ μάρκετ που είναι δικό της το προϊόν, αποκλειστικό προϊόν, να πουλείται σε δύο άλλες αλυσίδες διαφορετικές. Με άλλη επωνυμία. Τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Να τα έχει μέσα στο καλάθι του καταναλωτή. Μάλιστα. Μάλιστα. Μιλάμε για πράγματα τα οποία είναι εξωφρενικά. Σίγουρα η συντριπτική πλειοψηφία των προϊόντων είναι σε τιμές 5 Οκτωβρίου. Πολλά προϊόντα. Όχι αυτό. Όλα. Είναι αυτό που έλεγα και εγώ, ότι εν πάση περιπτώσει ας πάρουμε ως δεδομένο ότι ναι, οι τιμές είναι τις 5ης Οκτωβρίου. Όχι σε όλα, κύριε Μπογιόπουλε. Ερώτηση. Οι τιμές της 5ης Οκτωβρίου ή της 3ης Οκτωβρίου, όπως λέει ο Υπουργός Αναπτύξεως και Απογειώσεως, ήταν φτηνές ή ήταν το αποτέλεσμα διαδοχικών κυμάτων πληθωρισμού σε αυτή τη χώρα. Μάλιστα. Να σας πω μόνο το εξής για το τελευταίο τρίμηνο, κύριε Μπογιόπουλε. Για το τελευταίο τρίμηνο, όχι παραπέρα, για το τελευταίο τρίμηνο, σε ένα προϊόν. Για να μην κουράσουμε τις ακροατές μας. Ένα προϊόν το οποίο ξεκίνησε, παράδειγμα, από τον Απρίλιο με 1,89, το Μάιο έγινε 1,95, τον Ιούνιο έγινε 2,09, τον Ιούλιο έγινε 2,25, σήμερα είναι 2,65. Μάλιστα. Από 1,89. 2,65. Αυτό το 2,65 δηλαδή, εμφανίζεται στο καλάθι του σήμερα. Βέβαια, ναι, ναι. Μάλιστα. Όχι, το 2,65 εμφανίζεται, έτσι, όχι ναι, η προηγούμενη ναι, τιμή ναι, που ναι, είναι. Ναι, ακριβώς, ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Τώρα, ακριβώς. Το ότι αυτό είναι 48% αύξηση από τον Απρίλη ή από τον περίπου στο 11-12% από τον Ιούλιο μέχρι σήμερα, δηλαδή μέσα σε δύο μήνες, πέστε μου, ποιος εργάτης, ποιος συνταξιούχος, ποιος μισθωτός έχει πάρει αύξηση έστω και 1%, όχι 11%. Έστω και 1%. Για εκεί οι υπουργικές αποφάσεις βγάζει, όπως έχετε πει και εσείς κύριε Μπογιόπουλε, γιατί σας παρακολουθώ, με υπουργικές αποφάσεις βγάζουν και καθορίζουν τον κατώτατο μισθό. Με υπουργικές αποφάσεις. Και δεν το αφήνουν στους κοινωνικούς εταίρους να διαπραγματευτούν οι κοινωνικοί εταίροι με αυτούς τους ανθρώπους που έχουν διπλασιάσει και τριπλασιάσει το κόστος ζωής των εργαζομένων και των συνταξιούχων. Πολύ δε περισσότερο των ανέργων. Κύριε, αυτό που λέει είναι δεδομένο ότι αυτού του είδους τα θαύματα ούτε τρεις μέρες δεν κρατάνε. Πού πάει τώρα το πράγμα? Και σας λέω ότι την τέταρτη μέρα, από τώρα το λέω, και να το θυμόμαστε, να το θυμούνται και οι ακροατές σας, τέταρτη με πέμπτη ημέρα τα προϊόντα στο καλάθι του καταναλωτή που έχουν οι αλυσίδες δεν θα υπάρχουν. Πολλά από τα προϊόντα αυτά. Μάλιστα. Πολλά από τα προϊόντα δεν θα υπάρχουν. Και αυτό είναι βέβαια για την πρώτη εβδομάδα. Την επόμενη εβδομάδα. Μπορεί κάποιες αλυσίδες να διατηρήσουν τα ίδια προϊόντα με τις ίδιες τιμές, κάποιοι άλλα μερικώς να τα αλλάξουν, να βάλουν άλλα προϊόντα. Ή ολικώς κάποιες άλλες αλυσίδες. Δεν το νομίζω θα το κάνουν αυτό. Να αλλάξουν και τα 51 προϊόντα. Κάποια από τα προϊόντα θα τα αλλάξουν. Για να γίνει το promotion, έτσι. Για να γίνει αυτό το οποίο θέλουν και αυτοί με τη σειρά τους, να εκβιάσουν τις βιομηχανίες, ώστε να πάρουν καλύτερες τιμές για τους εαυτούς τους όμως, όχι για τον καταναλωτή, και να διατηρήσουν κάποιες τιμές. Αλλά με μεγαλύτερο κέρδος. Γιατί η κυβέρνηση διαιρωτόμαστε εμείς ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, γιατί δεν βάζει πλαφόν στο κέρδος. Έτσι με αυτόν τον τρόπο δεν χρειαζόταν ούτε καλάθι του νοικοκυριού, ούτε τίποτα. Αλλά μπορεί να το κάνει. Όχι, δεν μπορεί να το κάνει, κύριε Υπουργέ. Γιατί το κεφάλαιο με το κεφάλαιο δεν τα βάζει. Έχουμε έως 10 με 12 φορές προϊόντα από το χωράφι στο ράφι η διαφορά της τιμής τους. Από 18 λεπτά στα 1,80, 10 φορές πάνω. Από τα 25 λεπτά στα 2,5 ευρώ, 10 φορές πάνω. Μάλιστα. Κύριε Αυτοπούλε, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Να είστε καλά, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Λένε πως είμαι καντένης, παλιό κομμούνι ανάρχας, χωρίς ευθύ αφρικάρο και άλλα πολλά έμπριμε. Πιάσαν τα φως τα κοθόνια, όλα τα ξέρουν ξεράδια, κι ήρθανε λέει να μας σώσουν, που να μη σώσουνε ποτέ. Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και μαλακές. Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και χαζούς. Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και μαλακές. Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και χαζούς. Μου έρχεται ρεύμα 30, του τηλεφώνου 40, νερό και νίκη 60 και τα κοινόχρηστα 17. Γύρω σα 9 κανάγες τρώνε με 10 μασέλες, θέλουν βρεμένη σανίδα και τους φερόμαστε και ευγενικά. Να δεις που κάποτε και μαλακές. Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και χαζούς. One more time. Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και μαλακές. Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και χαζούς. Κάνω εξετάσεις για κύλι, όσοι γιατροί τόσες γνώμες, γρήπη σηκώ τη στομάχη, πάω στο ΙΚΑ, με βρίσκουν καλά. Άστα να πάνε στο διάλο, κάθε καρέκλα και χάχας, όλα πηγαίνουν για φούντο κι αυτοί εκεί της λυλής το χαβά. Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και μαλακές. Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και χαζούς. Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και μαλακές. Αμέν. Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και χαζούς. Μη φοβάστε, δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος να μας πούνε όλα αυτά που λέει ο Μιλιώκας, γιατί οι άνθρωποι είναι άριστοι, είναι ευπρεπείς. Εν πάση περιπτώσει, και ό,τι έχουν να πούνε το λένε περιφραστικά. Θυμάστε τον άλλον τι έλεγε. Όποιος δεν προσαρμόζεται, πεθαίνει. Σοβαρά, ναι. Δεν κάνω πλάκα. Να δεις που κάποτε θα μας πούνε. Τι σημαίνει λοιπόν τώρα προσαρμογή στο πλαίσιο του καλαθιού του πολιτικού ψεύδους και του πολιτικού εμπεγμού? Προσαρμογή σημαίνει να έχουμε σε ετήσια βάση 12% πληθωρισμό από Σεπτέμβρη σε Σεπτέμβρη, 12% πληθωρισμό, επειδή είμαστε καλόπιστοι, είπαμε, θεωρούμε ότι λένε αλήθεια, ότι οι τιμές, οι σημερινές, είναι οι τιμές της 3ης Οκτωβρίου. Δηλαδή θα πάμε με πληθωρισμό Σεπτέμβρη. Έχουμε λοιπόν ένα πληθωρισμό Σεπτέμβρη σε ετήσια βάση 12%, που σε ό,τι αφορά τα λαϊκά εισοδήματα δεν είναι 12%, είναι 20, 30 και 40%. Διότι τα λαϊκά είδη τα οποία παίρνει η Ελστάτ για να βγάλει τον τιμάριθμο, μόνο κατά 57% αντιστοιχούν σε βασικές ανάγκες. Τα άλλα είναι για άλλου τύπου βαλάντια. Έχουμε λοιπόν ένα πληθωρισμό 12% επίσημο, 20, 30, 40% για τα φτωχά λαϊκά νοικοκυριά, και εμφανίζονται τώρα αυτοί και λένε ότι με αυτές τις τιμές, με αυτές τις τιμές, για να πάει να γεμίσει ένα καλάθι, είναι το φτηνό καλάθι του νοικοκυριού. Περί αυτού πρόκειται. Και ακούσαμε και τον κύριο Ραυτόπουλο προηγουμένως, τον πρόεδρο των Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδας, να μας περιγράφει με συγκεκριμένα στοιχεία το πώς η καλή μας κυβέρνηση πασάρει στην πραγματικότητα τις εβδομαδιαίες προσφορές που ούτως ή άλλως κάνουν τα σούπερ μάρκετ ως κυβερνητική πολιτική κατά της ακρίβειας. Και όλα αυτά σε τι συνθήκες γίνονται? Όλα αυτά γίνονται σε συνθήκες που η απώλεια αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών με ένα μηνιαίο εισόδημα που φτάνει μέχρι τα 750 ευρώ είναι έως και 40%, αυτή η απώλεια της αγοραστικής δύναμης. Αυτό είναι ένα από τα βασικά συμπεράσματα του Δελτίου Οικονομικών Εξελίξεων του ΙΝΕ. Σήμερα εκδόθηκε. Βεβαίως η ΓΕΣΕΕ παρακολουθεί το φαινόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες είναι που έρχονται και πουλάνε φύκια για μεταξωτές κορδέλες σε περιτύλιγμα καλαθιού. Η απώλεια της αγοραστικής δύναμης του κατώτατου μισθού στην Ελλάδα κυμαίνεται στο 19%. Αλλά δεδομένου ότι το ύψος του κατώτατου μισθού στη χώρα μας είναι κάτω από το επίπεδο της αξιοπρεπούς διαβίωσης, γίνεται αντιληπτό ότι η ακρίβεια έχει συρρυκνώσει το βιωτικό επίπεδο των μισθωτών και των οικογενειών τους. Σε αυτή την κατάσταση, μια δραματική κατάσταση κυρίως για τα χαμηλά έως πολύ χαμηλά εισοδήματα, έχουμε όλο αυτό τον πολιτικό εμπεγμό. Ο συνδυασμός αύξησης των τιμών, κυρίως σε βασικά αγαθά, όπως είναι η ενέργεια και τα τρόφιμα, σε συνδυασμό, ξαναλέω, με τα χαμηλά εισοδήματα, σε ποιο συμπέρασμα καταλήγουν την έρευνα του ΙΝΕ? Ότι η απώλεια αγοραστικής δύναμης των οικοκυριών με μηνιαίο εισόδημα χαμηλότερο των 750 ευρώ φτάνει μέχρι και 40%. Θυμίζω, στην Ελλάδα το 30% των εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΦΚΑ, βγήκαν προχτές, ζει με 330 ευρώ καθαρά. Σε αυτές τις κοινωνικές συνθήκες είναι που έρχονται και πουλάνε αυτό το αδιανόητο πολιτικού λαϊκισμού παραμύθι οι κύριοι της κυβέρνησης με τα καλάθια του νοικοκυριού. Και βεβαίως είναι αναγκασμένοι να πουλάνε πολιτικά παραμύθια την ώρα που βεβαίως δεν κάνουν κιχ για αυξήσεις στους μισθούς, για αυξήσεις στις συντάξεις, για την κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, γιατί αυτές είναι οι πραγματικές ανάσεις ανακούφισης και όχι η κοροϊδία της κυβέρνησης, η οποία δεν τολμάει βεβαίως να μιλήσει ούτε ως σκέψη για πλαφόν στις τιμές, γιατί το πλαφόν στις τιμές πάει κόντρα στην ελεύθερη αγορά. Στην ελεύθερη αγορά τους δεν πάει κόντρα όμως η πράξη νομοθετικού περιεχομένου με την οποία κόβουν το μισθό, ούτε η πράξη νομοθετικού περιεχομένου με την οποία κόβουν τη σύνταξη.

Γι' αυτό έκαναν κινητοποίηση σήμερα τα σωματεία της Αττικής σε όλες τις ταυτόχρονες κινητοποίησεις στα γραφεία των εταιριών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, το Σωματείο Ενέργειας, το Συνδικάτο των Οικοδόμων, το Συνδικάτο των Εργατοϋπαλλήλων. Μας λένε ότι είναι δύσκολος ο χειμώνας τώρα αυτός και θα είναι σαν το χειμώνα του 41-42, τον κατοχικό. Αυτό που δεν μας λένε βεβαίως είναι ότι οι αυξήσεις στην ενέργεια δεν είναι ουρανοκατέβατες. Δεν μας βρήκε έτσι κανένα κακό ξαφνικά, ούτε ευθύνεται η υποτιθέμενη ανεπάρκεια της εκάστοτε κυβερνήσεως. Μια χαρά επαρκής είναι, σας διαβεβαίω. Όλα αυτά, τα περί ανεπάρκειας, τα περί πολέμου, ο οποίος βεβαίως ήρθε και εκτείναξε το πρόβλημα, έχει άλλες αιτίες. Άλλες αιτίες υπάρχουν. Η αιτία είναι ότι ακριβώς υπηρετούν όλες αυτές οι κυβερνήσεις που έρχονται, λέει, τι να κάνουν, να απελευθερώσουν την αγορά ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου. Τι σημαίνει απελευθέρωση? Ιδιωτικοποίηση, αυτό σημαίνει. Και αυτός ο δρόμος περνάει μέσα από την απολιγνητοποίηση, δηλαδή στερείται η Ελλάδα από εκείνο το ενεργειακό μείγμα που της δίνει τη δυνατότητα μια εγχώρια και φθηνή πρώτη ύλη που βρίσκεται στο έδαφος αυτής της χώρας. Και βεβαίως τα χρηματιστήρια της ενέργειας, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις οποίες χρυσοπληρώνουμε βεβαίως, και βεβαίως πληρώνουμε και τον πόλεμό τους στην Ουκρανία, έτσι. Αλλά δεν είναι για όλους δύσκολος ο χειμώνας. Το ένα δηληστήριο, ας πούμε, μετράει για το πρώτο εξάμηνο του 2022 685 εκατομμύρια ευρώ κέρδη. Το άλλο 367. Η ΔΕΗ, η οποία υποτίθεται είναι δημόσια επιχείρηση, είναι αυτή που ξεπουλήσαν, έτσι, και το υπόλοιπο 17%, έχει κέρδη, λέει, 429 εκατομμύρια. Από πού τα έχει? Από ποιον τα πήρε για να τα έχει? Και γιατί έχουν σημασία όλα αυτά με την ενέργεια σε σχέση με το παραμυθάκι της κυβερνήσεως περί καλαθιού του νοικοκυριού? Διότι είναι η πρώτη μικρή που αντιλαμβάνεται κανείς ότι η βασική αιτία για αυτό το κακό με τις ανατιμήσεις, με την ακρίβεια, η πρωτογενής αιτία της ακρίβειας είναι οι ανατιμήσεις, οι αυξήσεις στην ενέργεια και στα καύσιμα. Είναι οι αυξήσεις στο ηλεκτρικό και στα καύσιμα που προκαλούν τα αλλεπάλληλα κύματα των ανατιμήσεων σε όλο το εύρος της οικονομίας. Επομένως, όποιος θέλει να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, εκείνο που πρέπει να κάνει είναι, αν τον ενδιαφέρει να κάνει κάτι επί της ουσίας και όχι να πουλάει παραμύθια και να βγάζει selfie στα σούπερ μάρκετ, εκείνο που πρέπει να κάνει είναι να επιβάλλει πλαφόν στις τιμές που έχουν να κάνουν με την ενέργεια και με τα καύσιμα. Όταν το πετρέλαιο κίνησης είχε πέρυσι 1,15 και τώρα έχει 2,15, για ποιο καλάθι μιλάμε? Μόνο για ένα καλάθι μπορούμε να μιλήσουμε. Του εμπεγμού και της κοροϊδίας. Κύριε Κώστα μου, δεν είναι απλό αυτό που είπαμε προηγουμένως? Τι ακριβώς δεν καταλαβαίνετε. Κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Κατάργηση του ΦΠΑ, ο οποίος έχει υπεραπόδοση, έτσι το λέει το οικονομικό επιτελείο. Δηλαδή σου βουτάνε λεφτά και αυτοί πανηγυρίζουν μετά, γιατί επέτυχαν, λέει, ευρύ δημοσιονομικό χώρο, τον οποίο όμως δεν μπορούν και να κατασπαταλήσουν δίνοντας ψίχουλα σε σένα. Κατάργηση λοιπόν του ΦΠΑ στα είδη πλατείας λαϊκής κατανάλωσης. Κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Το 65% της τιμής των καυσίμων στην Ελλάδα είναι φόροι. Και προφανώς όλες αυτές οι απαγορευμένες έννοιες. Δηλαδή αυξήσεις στους μισθούς, πραγματικές αυξήσεις και αυξήσεις στις συντάξεις. Όλα τα άλλα είναι αυτά που έλεγε ο παππούς το πρωί στον Αντένα, στον Παπαδάκη. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Πάμε στην Τουρκία, πάμε στη Βάνα, τη Στέλλου. Βάνα μου, γεια σου. Καλό βράδυ την Κωνσταντινούπολη. Ο κύριος Τσαβούσογλου επανέφερε με έναν τρόπο το κάζους μπέλη σήμερα. Φυσικά. Για μίλησε για εφαλοκρηπίδα, μίλησε για το μεταναστευτικό, τα βάλε όλα στην ατζέντα. Μίλησε για την αμφισβήτηση της κυριαρχίας των ελληνικών νησιών και των βροχονησίδων. Και μάλιστα είπε χαρακτηριστικά ότι ας μην τολμήσει να δοκιμάσει τη δύναμη της Τουρκίας η Ελλάδα αυξάνοντας ούτε ένα μίλι. Χαρακτηριστικά. Αυτό είπε. Να σου πω ότι προηγουμένως ο Τσαβούσογλου και ο Μπλίνκεν συνομίλησαν τηλεφωνικά και ο Μπλίνκεν ευχαρίστησε τον Τσαβούσογλου για την προσπάθεια του Ερντογάν και της Τουρκίας για την επαναλειτουργία του διαδρόμου των σιτηρών. Πες μας, θύμισε μας τι είναι ο Μπλίνκεν. Είναι ο υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Της ισχυρού συμμάχου της χώρας μας. Έτσι, των Ηνωμένων Πολιτειών. Ναι. Βεβαίως. Και του συμμάχου, η οποία θα έπαιρνε ανα πάσα στιγμή, θα πάρει το μέρος μας, γιατί έχει εξοπλίσει με βάσεις την Ελλάδα και ειδικά την Αλεξανδρούπολη και τη Σούδα. Και σε περίπτωση που γίνει ένα conflict επί του πεδίου με την Τουρκία, οι Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα ευχαρίστησαν τον Τσαβούσογλου, ο Μπλίνκεν, και τον Ερντογάν για την επαναλειτουργία του διαδρόμου των σιτηρών. Μίλησαν για την ένταξη Φινλανδίας και Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, αλλά μίλησαν, Νίκο, και για τον εξυγχρονισμό των F-16. Επίσης, να σου πω ότι στις 8 Νοεμβρίου, για να πάμε τώρα στον κύκλο των επισκέψεων, πριν όμως σου πω αυτό, είχαμε και δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας Χολουσία Καρ στο ίδιο μήκος κύματος με τον Μεβλού Τσαβούσογλου, ο οποίος και αυτός έθεσε θέμα αποστρατικοποίησης των νησιών με βάση τα άρθρα 12-14 Λοζάνης και Παρισίων. Μίλησε για 6 ναυτικά μίλια χωρικών υδάτων και 10 μίλια εναέριου χώρου, ότι δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο παρά μόνο η Ελλάδα το εφαρμόζει. Μίλησε για το θέμα της Δυτικής Τράκης, ότι δεν είναι μουσουλμανική μειονότητα, αλλά Τούρκοι. Ναι, οι γνωστές αιτιάσεις, οι τουρκικές. Βεβαίως, και αύριο περιμένετε το Στόλτεμπεργκ εκεί, περιμένετε τον σύμμαχο γραμματέα του ΝΑΤΟ. Αυτό ήθελα να πω, τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ. 2 μέρες στην Τουρκία, 3, 4 και 5, αύριο θα συναντηθεί με τον Τσαβούσογλου και τον Ακάρ και την επόμενη μέρα θα συναντηθεί την Παρασκευή θα συναντηθεί με τον Ερντογάν. Και στις 8 Νοεμβρίου έρχεται εδώ ο νέος πρωθυπουργός της Σουηδίας, ο Κριστόφερσον, για να συζητήσουν πλέον. Είχαν και μια τηλεφωνική συνομιλία με τον Ερντογάν. Δήλωσε πλήρως ικανοποιημένος και θα προχωρήσει δηλαδή αυτή η ένταξη του ΝΑΤΟ, τέλος πάντων, και της Σουηδίας, εκεί που υπάρχει το conflict με την ανταλλαγή κάποιων φερόμενων τρομοκρατών, να παραδώσει δηλαδή η Σουηδία στην Τουρκία. Συζητήθηκαν και αυτά και προσβλέπει ο Σουηδός Πρωθυπουργός, ο νέος Πρωθυπουργός, προσβλέπει ότι δεν θα υπάρχει πλέον άλλο εμπόδιο. Τον κάλεσε ο Ερντογάν στην Τουρκία, αποδέχτηκε την πρόταση ο Πρωθυπουργός και στις 8 Νοεμβρίου έχουν τέταρτη συνάντηση Σουηδός Πρωθυπουργός με τον Ερντογάν στην Άγκυρα. Μάλιστα. Οκ, Ιβάνα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ. Γεια σας. Λοιπόν, εμείς θα πάμε στη Θράκη, όχι για τους λόγους που λένε οι Τούρκοι, για τους άλλους λόγους. Ακούγεται αδιανόητο, έχουμε 11-12 μέρες που υπάρχει πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στο όρος Παπίκιο, στη Ροδόπη, σε ένα ιδιαίτερα δύσβατο σημείο, και δεν ξέρω τι γίνεται, συνεχίζει να καίγεται εκεί η περιοχή. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Βαγγέλη Ευαγγελόπουλο, είναι γραμματέας Τομαρικής Επιτροπής Ροδόπης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Κύριε Ευαγγελόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, και σε εσάς και στους ακροατές που μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Δώστε μας μια εικόνα, τι γίνεται πάνω. Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή εδώ και 12 μέρες έχουμε χάσει και το μέτρημα, μπορεί να είναι και παραπάνω. Η πυρκαγιά συνεχίζει να καίει, να κατακαίει το Παπίκιο όρος. Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι χειρότερη από χθες, έχει χειροτερέψει, με την έννοια ότι έχουν ξεσπάσει πλέον περισσότερα μέτωπα της πυρκαγιάς. Στην αρχή για μερικές μέρες ουσιαστικά η φωτιά βρισκόταν σε δύσβατο σημείο, στον ορεινό όγκο να το πούμε έτσι, για πάρα πολλές μέρες υπήρχε τρομερή αμέλεια, εντάξει, ενώ αυτή τη στιγμή έχουν αυξηθεί τα μέτωπα. Ουσιαστικά στα σημεία καίγεται φυλοτάπητας, είναι ουσιαστικά στρώμα φύλων που λόγω του φυλοβόλου δάσους που υπάρχει εκεί κατακαίγεται και συνεχίζει να καίει και να καίει όλες αυτές τις μέρες και τα λοιπά. Ουσιαστικά τα σημεία αυτά είναι ακαθάριστα για εδώ και δεκαετίες, μπορούμε να πούμε, παχύ στρώμα φύλων, που και λόγω του ανέμου που υπήρχε σήμερα η κατάσταση έχει χειροτερέψει πολύ. Κύριε Ευαγγελόπουλε, μέσα εν αέρια έχουν διατεθεί? Αυτό είναι ένα ζήτημα που ανέδειξε και η Τομεϊκή Επιτροπή Ροδόπης του ΚΚΕ. Ουσιαστικά να πούμε το εξής. Υπάρχει ιδιαίτερη μορφολογία, να το πούμε έτσι, του εδάφους. Υπάρχουν δυσπρόσιτες περιοχές. Παρόλα αυτά όμως δεν μπορούν να αποτελούν δικαιολογία για την καθυστέρηση. Για ποιο λόγο? Γιατί ουσιαστικά το αποτελεσματικότερο μέσο που θα μπορούσε να επιχειρήσει είναι τα ελικόπτερα. Και χθες και σήμερα που η κατάσταση είναι χειρότερη επιχειρούν μόλις 2 καναντέρ και ένα σινούκ. Μιλάμε για τρομερή έλλειψη εναέριων μέσων, ενώ ταυτόχρονα τα πεζοπόρα τμήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας με αυτοθυσία αναγκάζονται να περπατούν έως και 4 ώρες από εκεί που μπορούν να προσεγγίσουν τα οχήματα για να προσεγγίσουν τις φλόγες, ενώ ταυτόχρονα τι ομολογεί η κυβέρνηση? Ότι λόγω της λήξης της αντιπυρικής περίοδου ταυτόχρονα έχει λήξει και η σύμβαση μίσθωσης εναέριων μέσων. Αυτό το λέει, δηλαδή, επιβεβαιώνω και εγώ, γιατί άκουσα τον διοικητή των πυροσβεστικών υπηρεσιών Ανατολικής Μακεδονίας, τον κύριο Κούκουρα, να λέει ότι αυτά ακριβώς τα ελικόπτερα που είναι και πιο αποτελεσματικά στη συγκεκριμένη πυρκαγιά έχουν μειωθεί, λέει, καθώς 31 Οκτώβρη έληξε η αντιπυρική περίοδος και έληξε και η σύμβαση μίσθωσής τους. Έτσι ακριβώς. Μάλλον για την κυβέρνηση η λήξη της αντιπυρικής περίοδου σημαίνει και λήξη των πυρκαγιών. Αλλά αυτό δεν το βλέπουμε εδώ στη Ροδόπη, που όσον αφορά συγκεκριμένα το Παπίκιο, μπορούμε να πούμε ότι οι πιο επικίνδυνοι μήνες είναι αυτοί του Σεπτέμβρη, του Οκτώβρη και του Νοέμβρη, λόγω του ότι το δάσος είναι φυλοβόλο, διότι συσσωρεύονται πολλά ξερά φύλλα κτλ. Άρα ουσιαστικά μας καλεί η κυβέρνηση να αντιμετωπίσουμε την πυρκαγιά με το φιλότιμο των πυροσβεστών και μάλλον με κάποια λιτανία ή με προσευχές. Υπάρχει κίνδυνος, κύριε Ευαγγελόπουλε, να προσεγγίσει κατοικημένες περιοχές η φωτιά? Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται κάτι τέτοιο, αν και ουσιαστικά με την εξέλιξη που μπορεί να έχει ο αέρας και τα λοιπά, μπορεί να υπάρξει και αυτό το φαινόμενο στο Δήμο Ιάσμου, για παράδειγμα, που ουσιαστικά υπάρχουν κάποιοι οικισμοί προς τα εκεί. Θα θέλαμε ταυτόχρονα να τονίσουμε ότι για την ακριτική Θράκη που λέγατε και πριν. Όλοι σας έχουν στην καρδιά τους. Όλοι σας έχουν στην καρδιά τους. Παρ' όλα αυτά, τους τελευταίους μήνες, το συγκεκριμένο, γιατί έγκλημα αποτελεί για μας, περιβαλλοντικό έγκλημα δεν είναι το μοναδικό. Έρχεται σαν συνέχεια του εγκλήματος ενός άλλου μεγάλου πνεύμονα της Θράκης μας, του δάσους της Δαδιάς, που ήταν αποτέλεσμα, όπως και η συγκεκριμένη πυρκαγιά στο Παπίκιο, ήταν αποτέλεσμα της δασοκτόνου πολιτικής όλων των κυβερνήσεων διαχρονικά. Μιας πολιτικής ουσιαστικά που αφήνει υποστελεχωμένες δασικές υπηρεσίες και πυροσβεστικές υπηρεσίες, χωρίς μέσα, χωρίς επαρκή χρηματοδότηση, είναι ουσιαστικά η πολιτική της ανυπαρξίας πρόληψης κάθε φυσικού κινδύνου. Φαντάζομαι δεν μπορεί να γίνει αυτή την ώρα απολογισμός τι έχει καεί. Εδώ μας λέτε είναι 12 μέρες σε εξέλιξη το φαινόμενο εκεί. Μάλιστα. Εμείς προσπαθήσαμε να ενημερωθούμε από την πυροσβεστική υπηρεσία, από το δασαρχείο κτλ. Δεν υπάρχει κάποια εκτίμηση μέχρι στιγμής. Το ζήτημα είναι μεγάλο. Είναι και ζήτημα έλλειψης σχεδίου εδώ στη Ροδόπη. Κύριε Βαγγελόπουλε, ναι, παρακαλώ. Κύριε. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Δεν ξέρω τι άλλο. Νομίζω μας δώσατε πλήρως την εικόνα. Δεν ξέρω ποιοι ακούνε και αν ακούνε. Δεν μπορώ, να αντιληφθώ. 12 μέρες στην Ελλάδα μια φωτιά για την οποία δεν έχουμε ακούσει τίποτα. Έτσι ακριβώς, και το ΚΚΕ μπαίνει μπροστά και απαιτεί τώρα από την κυβέρνηση να πάρθουν όλα τα απαραίτητα μέτρα να εξασφαλιστούν ένα αέρια μέσα. Χθες. Όχι απλά να καυχιέται μόνο για αυτά τα ελικόπτερα που πετούν πλάι με τα αμερικάνικα στις διάφορες ασκήσεις πρόβες πολέμου στην περιοχή, τα οποία και τα χρυσοπληρώνουμε, να εξασφαλιστούν τώρα όλα τα απαραίτητα εναέρια μέσα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βαγγελόπουλε. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Έντυσαν οι μοίρες μου με τραγούδια και με ευχές, και την πόρτα μου άνοιξαν να φύγω, να έρθω να σε βρω. Ήρθαν πέντε ποταμοί να μου πλύνουν το κορμί, κι ήρθανε και δυο πουλιά να μου μάθουν το φιλί. Κάτω στους πέντε ποταμού, κάτω στους πέντε δρόμους, είδα τους πέντε ρόλους τους, τους μικρούς σου όμους. Μα τα αγγίγμα μου αρνήθηκες, μαύρη σιωπή αιτήθηκες. Κάπλωσα τα χέρια μου και μείνα στην ερημιά. Με τόσα ψέματα που ντύθηκαν οι λέξεις, πώς να σου πω το σ' αγαπώ, να το πιστέψεις. Κακή πια το νερό απ' την πηγή της λύθης, τους δίνει τα θυμίσματα κι όλους τους πόνους δίνει. Μα πιο βαθιά μου χάραξε τη θύμηση στο πόνο, και μείνα πάντα να ζητώ ένα φιλί σου μόνο. Με τόσα ψέματα που ντύθηκαν οι λέξεις, πώς να σου πω το σ' αγαπώ, να το πιστέψεις. Λοιπόν, έχουμε την υπόθεση του Κολωνού με το 12χρονο παιδί. Έχουμε αυτή την ιστορία στα Πετράλωνα. Έχουμε τις υποθέσεις, τις παρόμοιες, αντίστοιχες, που σκάνε δεξιά και αριστερά. Και τώρα έχουμε και τούτη την ιστορία. Μιλάω για γνωστό, λέει, συγγραφέα παιδικών βιβλίων, ο οποίος μάλιστα κατήχε και τη θέση του επικεφαλής του παιδικού τμήματος γνωστού εκδοτικού οίκου, που εντοπίστηκε από την δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος να διαθέτει ειδικό λογισμικό. Μάλλον μέσω του ειδικού λογισμικού που διαθέτει η δίωξη, εντόπισε ότι στα αρχεία του είχε 100 και παραπάνω βίντεο παιδικής πορνογραφίας. Θεοδόση, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νικόλα, πολύ σωστά το είπες. Τι γίνεται εδώ? Αυτό το ειδικό λογισμικό, το οποίο ονομάζεται Child Protect, δηλαδή παιδική προστασία, είναι ένα λογισμικό το οποίο μπορεί να περιηγείται στον παγκόσμιο διαδικτυακό ιστό με πολύ συγκεκριμένες πληροφορίες και εκεί να εντοπίζει τα άτομα που ενδιαφέρουν τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Εν προκειμένου, την δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος και τι την ενδιαφέρει, αν υπάρχουν εδώ συμπατριώτες μας, οι οποίοι συνομιλούν με άλλους στον παγκόσμιο ιστό και ανταλλάσσουν υλικό παιδικής φορογραφίας. Έτσι εντοπίστηκε ο πασίγνωστος συγγραφέας παιδικής αλλά και εφηβικής λογοτεχνίας. Συζητούμε για ένα... Μισό λεπτό σε διακόπτω εδώ γιατί βλέπω κάποια μηνύματα επειδή μου λένε ότι κάποιοι σταθμοί μεταδίδουν το όνομά του. Και αν είναι διαφορετικοί κανονισμοί. Λοιπόν, απαντώ. Ο κανονισμός είναι ένας. Ο κανονισμός είναι ότι για να μεταδοθεί το όνομα πρέπει να υπάρξει εισαγγελική εντολή. Εμείς εφαρμόζουμε τον κανονισμό και όχι άλλοι. Θα συνεχίσουμε να τον εφαρμόζουμε. Προχώρα, Θεοδός. Επίσης, πάρα πολύ σωστά το έθεσες. Εγώ δεν έχω τίποτα να προσθέσω πάνω στα ερωτήματα των ακροατών μας. Ακριβώς έτσι. Όταν ο εισαγγελέας διατάξει, θα πούμε το όνομα. Και να είναι σίγουροι ότι τις επόμενες μέρες θα δούνε και τις φωτογραφίες του πια επίσημα, διότι οι φωτογραφίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας είναι είτε από προφίλ στο Facebook είτε από το διαδίκτυο, οπότε εδώ έχουμε και μία, ας την πούμε, παρανομία σε εισαγωγικά, παρακαλώ πολύ η λέξη τώρα, στην υπόθεση. Διαπίστωσαν λοιπόν μέσω αυτού του λογισμικού ότι ένας Έλληνας κατεβάζει αρχεία παιδικής πορνογραφίας και μάλιστα σκληρού παιδικού πορνό. Εντοπίζουν την IP, το ηλεκτρονικό του αποτύπωμα δηλαδή του υπολογιστή του, εντοπίζουν το σπίτι, ενημερώνεται ο εισαγγελέας, μπαίνουν στο σπίτι με χαρτί του εισαγγελέα παρουσία εισαγγελικού λειτουργού. Συλλαμβάνεται επιτόπου διότι σε σκληρό δίσκο ήταν αποθηκευμένα αρχεία παιδικής πορνογραφίας με παιδιά, παρακαλώ πολύ, κάτω των 12 ετών, ακόμα και οι έμπειροι αστυνομικοί της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, έτσι όπως μου το μετέφερε ένας αστυνομικός που έχει γνώση των ερευνών, πάγωσαν όταν είδαν αυτό το υλικό, πραγματικά πάγωσαν, σκληρό. Ο πασίγνωστος συγγραφέας, και πρέπει να σας πω πολυβραβευμένος, όσοι έχουμε παιδιά τον γνωρίζουμε, διότι δεν είναι δυνατόν να μην πάρει στο παιδί σου ένα βιβλίο από τον συγκεκριμένο συγγραφέα. Τι υποστήριξε σε ανακριτή και εισαγγελέα όταν πια μεταφέρθηκε στους δικαστικούς λειτουργούς για να απολογηθεί? Θέλω να κάνω ένα βιβλίο το οποίο θα έχει σχέση με τους κινδύνους του διαδικτύου και πώς μέσα από το διαδίκτυο μπορεί ένα παιδί να βρεθεί σε κυκλώματα είτε παιδικής πορνογραφίας είτε σε κυκλώματα παιδοφίλων. Αυτές οι αιτιάσεις, και συζητούμε για ένα πολυσέλιδο απολογητικό υπόμνημα το οποίο κατέθεσε σε ανακριτή και εισαγγελέα, δεν τους έπεισαν. Ομόφωνη η απόφαση για την προφυλακισή του και μάλιστα στην Τρίπολη, όπου είναι οι ειδικές φυλακές που κρατούνται άνθρωποι οι οποίοι έχουν προβεί ουσιαστικά σε σεξουαλικά εγκλήματα. Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, ισχυρίστηκε από ό,τι καταλαβαίνω ότι αναζήτησε και κατέβασε αυτά τα συγκεκριμένα αρχεία με υλικό παιδικής πορνογραφίας για επαγγελματικούς λόγους, για να γράψει, για να προχωρήσει συγγραφή βιβλίου. Στη συγγραφή ενός βιβλίου, το οποίο θα απευθύνεται σε εφηβικές ηλικίες και ουσιαστικά λέει, υποστηρίζει ο ίδιος, να τα προειδοποιεί για το τι είναι δυνατόν να συναντήσουν στο ίντερνετ και πώς είναι δυνατόν να πέσουν θύματα είτε ανθρώπων παιδικής πορνογραφίας που παράγουν παιδικό πορνό είτε σε κυκλώματα παιδοφίλων. Μάλιστα. Αυτό που πρέπει να σας πω είναι ότι ολόκληρο το υλικό, επειδή εξετάστηκε από τους ειδικούς της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, η συγκεκριμένη υπηρεσία, δεν θα κουραστώ να το λέω, κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, πάρα πολύ έμπειροι αστυνομικοί, έμπειρος ο προϊστάμενος, είναι μια πάρα πολύ σοβαρή υπηρεσία και πρέπει να σας πω και υπηρεσία χαμηλών τόνων, κάνει τη δουλειά που πρέπει χωρίς να το φροντοφωνάζει μάλιστα. Λοιπόν, να πω ότι ο εκδοτικός οίκος έχει σταμάτησε τη συνεργασία. Έχει σταματήσει τη συνεργασία. Συγκεκριμένο κύριο. Ακριβώς έβγαλε ανακοίνωση. Εγώ έχω μια άλλη απορία. Όταν ο συγκεκριμένος βρίσκεται, λέει, στις φυλακές από 18 Οκτώβρη, γιατί το μαθαίνουμε σήμερα αυτό? Συνήθως αυτά δημοσιοποιούνται άμεσα. Σήμερα βγήκε η επίσημη ανακοίνωση από την ελληνική

Καλησπέρα στον Αλέξανδρο που μας ακούει από τη Φλωρεντία. Καλησπέρα στον Δημήτρη Σουγκάρδη, στην Ευαγγελία στους Φούρνους, στον Μιχάλη, στο Ρεβάν, στον κύριο Μερακλή, στον κύριο Μιλωνά. Καλησπέρα στον Γκρι, στο Στέλιο, στο Γιάννη. Καλησπέρα στον Γιώργο που μας ακούει από την Ολλανδία, στον Τάσο, στο Πήλιο. Καλησπέρα στον Ντίνο που μας ακούει από το Όσλο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά. Έλα, Τζένι μου, καλησπέρα. Καλό απόγευμα. Και πριν περάσουμε στα της Βραζιλίας, να σας πω πολύ γρήγορα πως η Ρωσία επιστρέφει στη συμφωνία για τα σιτηρά μετά τις διεθνείς αντιδράσεις που εκφράστηκαν περί παγκόσμιας επιστημικής κρίσης. Τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης μέχρι και αυτή την ώρα μεταδίδουν την είδηση χωρίς πολλές λεπτομέρειες, ωστόσο ο τουρκικός τύπος αναφέρει πως ο Ρετζέπ Ταγίπ Περντογάν ανακοίνωσε ότι συνομίλησε με τον Ρώσο Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Σεργέη Σόικου, και του ανακοίνωσε ότι πρόκειται να συνεχίσουν όπως και παλαιότερα αυτή τη συμφωνία. Και υπάρχει και μία λακωνική δήλωση του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας, στην οποία επισημαίνεται πως η Ρωσία θεωρεί ότι οι διαβεβαιώσεις που έχει λάβει προς ώρα είναι επαρκείς και επανεκκινεί την υλοποίηση της συμφωνίας. Τώρα, σε διαφορά στην Βραζιλία, έχουμε μία εμφάνιση του Ζαϊκ Μπολσονάρου, του απερχόμενου Προέδρου, μετά την ήττα του στις εκλογές της Κυριακής, ο οποίος δεν παραδέχεται την ήττα του από τον Λούλα ντα Σίλβα, ωστόσο δήλωσε πως θα επιτρέψει την έναρξη της μετάβασης. Παραχώρησε μια ομιλία ενώπιον δημοσιογράφων που διήρκησε 2 λεπτά, ευχαρίστησε τον κόσμο που τον ψήφισε, ωστόσο όπως είπαμε ούτε παραδέχτηκε την ήττα του, αλλά ούτε και αναγνώρισε νίκη του δική του ή του Λούλα, και είπε ότι απλά θα σεβαστεί το Σύνταγμα και θα συμμορφωθεί με αυτό. Την ίδια ώρα, δηλαδή, βέβαια, αυτό στη μισοτραμπίζει. Νομίζω πως τα σημάδια ήταν ορατά ήδη πριν τις εκλογές, όταν έλεγε πως το σύστημα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας είναι διάτριτο, κάτι που θυμίζει πολύ έντονα Ντόναλντ Τραμπ στις εκλογές τις τελευταίες, και ότι δεν είναι πολύ σίγουρο ότι το αποτέλεσμα θα είναι ασφαλές. Βέβαια, το θέμα δεν τίθεται. Άλλωστε, αν δει κανείς τα αποτελέσματα, θα διαπιστώσει πως ο Ζαϊκ Μπολσονάρου έχει κερδίσει σε περισσότερες περιφέρειες από αυτές που κέρδισε ο Λούλα ντα Σίλβα. Όμως η διαφορά των ψήφων είναι αν των 2 εκατομμυρίων, δεν τίθεται θέμα στατιστικού λάθους εκεί. Τα οδοφράγματα των οπαδών τους στους δρόμους συνεχίζονται ή έχουν σταματήσει αυτά? Αυτή την ώρα δεν υπάρχουν ταραχές ούτε μπλόκα στους δρόμους. Ήταν έντονα μέχρι και πριν από λίγη ώρα. Είναι γεγονός πως οι πλουσιότερες επαρχίες της χώρας ψήφισαν Ζαϊκ Μπολσονάρου, οι φτωχότερες ψήφισαν Λούλα ντα Σίλβα. Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Σαν πλανόδιο τσίρκο τη ζωή μου τη σκόρπισα σε σταθμούς και πλατείες που με πας δεν σε ρώτησα, τώρα δίχως πηξίδα τα ταξίδια μου κάνω, τη φωνή σου ακούω μα τι λες δεν σε πιάνω. Ελλάδα βέμπο μου και με Παρθένα και Τρότεζα μου, Ελλάδα, Τούμπα, Αλκαζάρ και Καλογρέζα μου. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την μεγάλη παρέα. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. Ένα πάθος παράφορο